jasno nam je sve, baš na isto mislimo, zar ne? Dok smo živi, pamtit ćemo to, jedno drugom prvi bili smo. Prvi put, prvi put je slatko poput zna. Prvi put, prvi put, to znamo ti i ja. Bilo kad, bilo gde, u srcu čuva se. Prvi put je najiskrenije. Prvi put, prvi put, bez daha ostavlja. Prvi put, prvi put, se ne zaboravlja. I veselimo, jedno drugom sreću želimo, a u sebi drhtimo ko prut, nikad više kao prvi put. Prvi put, prvi put je slatko put.